پانا نہیں کہ پوری کی پوری صورت میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوگا، بلکہ واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس کے نام پر اس کا نام رکھ دیا گیا، ورنہ اس کے اندر اور بھی کئی ایک مضامین اور کئی ایک واقعات موجود ہیں۔ مکیۃن، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ حسن، اکرمہ، عطا اور جابر، ان تمام مفسرین کے نزدیک یہ تمام کی تمام صورت ابتدا سے انتہا تک مکی ہے۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کی تین آیات مدنی ہیں، تو ان کن تفی شکن سے لے کر یعنی آیت نمبر 94 سے 96 تک یہ تین آیتیں مدنی ہیں اور باقی تمام مکی ہیں۔ وَيَمِعَتُمْ وَتِسُ آیات 109 آیات پر مشتمل ہے، وَأَحَدَ عَشَرَ رُكُوعًا اور 11 اس میں رکوع ہیں۔ 1861 اس کے اندر کلمات ہیں، 1861 کلمات، اور 7733 اس میں حروف ہیں۔ گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق چار قسم کا ہے۔ گزشتہ سورہ توبہ، اس کے اندر مشرکین سے برات اور قتال کا حکم تھا، اور اس صورت میں قتال اور برات کی علت بیان کی گئی ہے کہ کافروں سے برات کا اور لڑائی کرنے کا حکم کس لیے دیا گیا، کس بنا پر تو وہ غیر اللہ کے پجاری ہیں اور شفاعت قہری کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، اس بد عقیدے کی وجہ سے ان کے ساتھ جہاد ہے، قتال ہے، اور ان کے ساتھ تمام کے تمام تعلقات منقطع کرنے کا حکم تھا۔ ایک تو اس کا یہ ربط ہوا کہ گزشتہ میں برات اور قتال کا حکم تھا اور اس صورت میں علت بیان کی گئی، تو وہ علت یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے اور شفاعت قہری کا عقیدہ رکھنے والے۔ شفاعت قہری سے مراد یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں نیک، فلاں جن، انسان، فرشتہ، نبی، وہ اللہ سے جب بات منوا لے گا، اللہ اس کی بات کے سامنے، اللہ اس کی بات کو انکار نہیں کر سکتا، جو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ کو کرنا ہی پڑے گا، یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے، اس کا بھی رد اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ دوسرا اس سورت کا تعلق گزشتہ کے ساتھ سے یہ ہے کہ پیچھے والی سورت میں سورہ توبہ میں دعوی توحید بیان کیا گیا تھا، اور اس میں اس بات توحید پر عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ عقلی طور پر ثابت کیا گیا ہے کہ واقعی کائنات کا نظام چلانے والی ایک ذات ہے، اور جو پوری ذات کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہے، تمام قسم کی عبادات اسی کی ہونی چاہیے۔ تیسرا، گزشتہ صورت میں صداقت رسول بیان کی گئی تھی کہ یہ میرا نبی بالکل برحق اور سچا نبی ہے، اور اس صورت میں نبی کی رسالت پر اعتراضات سے ان کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے تمام کے تمام اعتراض انتہائی سطحی قسم کے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میرا نبی واقعی میں نے اس کو نبی بنایا ہے اور میری طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ چوتھا، اس صورت کا گزشتہ ساتھ ربط یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں تین پیچھے رہنے والے صحابہ کی توبہ کا تذکرہ تھا، جو ایک جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آہ پکار کرنے کی وجہ سے، معافیاں مانگنے کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ جیسے گزشتہ صورت میں تین متخلف صحابہ کی توبہ کا تذکرہ تھا، اس میں قوم یونس کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ اس صورت سورہ یونس کا موضوع کیا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ اس میں ایک تو توحید الہی بیان کی گئی ہے، یعنی جو کائنات کا خالق ہے وہی تمام نظام چلانے والا ہے، اور اس پر کئی ایک دلائل آفاق سے دیے گئے ہیں۔ کہ دیکھو یہ زمین و آسمان کا نظام، شمس و قمر کا نظام، یہ تمام جب کرنے والا ایک اللہ ہے تو عبادت کے وقت دوسروں کا نام، دوسروں کی دہائی کیوں دیتے ہو؟ تو یہ ایک اللہ کی توحید توحید اور بندگی کرنے کا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور غیروں کی بندگی کی نفی اور انکار کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی صداقت، اور ان پر منکرین کو جو شکوک و شبہات تھے ان کے اعتراضات اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ تیسرا، اس سورہ مبارکہ میں حشر اور نشر کا تذکرہ ہے کہ واقعی تمام کے تمام انسانوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور حساب و کتاب ہوگا، اور ہر انسان نے اپنے کیے ہوئے اعمال کے مطابق جزا بھی پانی ہے، اور دنیا جو یہ دار الامتحان ہے، اور آخرت میں اس کے نتائج تمام کو سنا دیے جائیں گے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دیا گیا، تاکہ تسلی و تشفی ہو کہ جیسے آپ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اسی طرح پہلے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کی دعوت کا بھی لوگوں نے انکار کیا، آخر کار نتیجہ کیا ہوا؟ میرے ماننے والے، میرے نبیوں کی اتباع کرنے والے وہی کامیاب ہوئے، اور باقی تمام کے تمام وہ تباہ و برباد ہوئے، دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا معنی وہ حروف جو قطع قطع کر کے، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بار بار کئی صورتوں کے شروع میں آئیں گے، تو ان کی ایک بار ہی وضاحت کر دی جائے گی، اور بعد میں انہی کو ذہن میں رکھا جائے گا۔ مقطعات، قرآن کے جو حروف مقطعات ہیں، یہ 14 کلمات ہیں، اور 29 صورتوں کے شروع میں یہ آتے ہیں۔ یہ 14 کلمات 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور وہ 14 جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 الف لام میم، نمبر 2 الف لام میم صاد، نمبر 3 الف لام را، نمبر 4 الف لام میم را، نمبر 5 قاف ہا یا عین صاد، نمبر 6 طہ، نمبر 7 طسین میم، نمبر 8 طسین، نمبر 9 یاسین، نمبر 10 صاد، اور نمبر 11 حامیم، 12 حامیم عین سین قاف، اور 13 قاف، اور 14 نون۔ یہ 14 حروف مقطعات ہیں، کلمات ہیں، جو 29 صورتوں کے شروع میں بار بار تکرار سے آئے ہیں۔ اگر ان کلمات کے حروف نکالے جائیں تو حروف بھی وہ 14 ہی بنتے ہیں، جو 14 حروف ہیں جو بار بار صورتوں کے اندر مختلف انداز سے آئے ہیں، اور وہ 12 حرف یہ بنتے ہیں: الف، ہا، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، یا۔ یہ 14 حروف ہیں جو تکرار سے 29 صورتوں کے شروع میں 14 کلمات کی شکل میں آئے ہیں۔ ان 14 حروف کا مجموعہ اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس جملے کے کو یاد رکھ کر، وہ تمام کو یاد رکھ سکتے ہیں، کہ تمام کا مجموعہ بنے گا صراط علی حق نمسکہ، صراط علی حق نمسکہ۔ اس کے اندر وہ 14 کے 14 نم سے کو، 14 حروف اس کے اندر ہیں جو کہ مقطعات ہیں۔ معنی اس کا کیا ہے؟ حروف مقطعات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، 8 قول آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا قول حروف مقطعات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، سب سے زیادہ واضح، صاف، شفاف اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ یہ کہہ دینا ہے کہ اللہ عالم بمراد ہی، اس کے معانی اس کے مطالب یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور بعض علماء نے ان کے معانی اور ان کی حکمتیں بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ اسماء الہی ہیں، صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ اسماء قرآن ہیں، یہ قرآن کے نام ہیں، الف لام میم یہ بھی قرآن کا نام، الف لام را یہ بھی قرآن کا نام، اسی طرح باقی. چوتھا قول یہ ہے کہ اسماء الہی کی طرف یہ مشیر ہیں، یعنی یہ اشارہ کرتے ہیں اسماء الہی کی طرف، بلکہ ایسے کہہ رہے ہیں یہ اسماء حسنہ کی رمز ہیں. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ مثلا الف لام میم اس میں الف سے اشارہ ہے احد کی طرف، یا الف سے اشارہ ہے عبد کی طرف، یا الف سے اشارہ ہے اول کی طرف، اور لام سے اشارہ ہے لطیف کی طرف کہ اللہ کی ذات جو وہ لطیف ہے، اور میم سے اشارہ ہے ملک مجید یا منان کی طرف. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اسماء حسنہ کی رمز اور اشارات بیان کیے گئے ہیں، جس طرح کہ انگلش کے اندر محمد کو ایم لکھ دیا جاتا ہے اور احمد کو اے لکھ دیا جاتا ہے، اس طرح باقی مخفف کیے جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی مخفف کیے گئے ہیں. چھٹا قول، پانچواں قول یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، یہ صورتوں کے نام ہیں، یہ کشاف، امام راضی اور عبد الرحمن بن زید، یہ ان کا قول ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں جو شروع میں آئے ہیں. اور چھٹا قول یہ ہے کہ اہل عرب کو عجیب انداز سے مخاطب کر کے حیران کر کے سننے پر آمادہ کیا گیا ہے. یہ امام قطر بن نحوی کا یہ قول ہے کہ عربوں کو ایک انوکھے انداز سے ان کو یہ بات کہہ کر متوجہ کیا گیا ہے کہ جب وہ عجیب و غریب ایک انداز سنیں گے تو بڑے متوجہ ہوں گے کہ یہ کیا بات، جب توجہ ہوں گے تو آگے والی بات بتلائی جائے گی. یہ قطر بن نحوی. اور ساتواں قول جو ہے یہ مبرد نحوی کا ہے. مبرد نحوی فرماتے ہیں کہ یہ حروف تحدی ہیں، یعنی ان کے ساتھ اہل عرب کو دعوت اور چیلنج دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ عرب لوگوں کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہوا ہے جن سے تم اپنی کلام بناتے ہو، روز مرہ جو اپنی کلام استعمال کرتے ہو، اشعار بناتے ہو اور اسی طرح نثر مرتب کرتے ہو، تو یہ قرآن بھی انہی الف با تا سا جیم ہا انہی حروف سے مرتب ہے، انہی سے بنایا گیا ہے. اگر یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، کسی بشر کی کلام ہے، تو تمہاری کلام کا بھی تمہاری کلام بھی انہی حروف سے مل کر بنتی ہے، اور یہ بھی انہی سے، اس طرح کی کوئی کلام بنا کر دکھلاؤ. اس طرح کا قرآن، پورا قرآن ہے تو 10 صورتیں، اگر 10 میں نہیں تو چلو 1 صورت لا کر دکھلاؤ. یہ ان کو چیلنج دیا گیا کہ یہ قرآن بھی انہی حروف سے بنا ہوا ہے جن سے تم اپنی کلام کو بناتے ہو، اگر یہ منزل من اللہ نہیں تو تم بھی اسی طرح ترتیب دے کر اس طرح کے کلام بنا کر دکھلاؤ. اور آخری قول جو ہے آٹھواں قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے قسم اٹھائی گئی ہے، ان سے پہلے حرف قسم محذوف ہے اور ان کے ساتھ قسم اٹھائی گئی ہے، یعنی الف لام میم سے مراد اقسم الف لام میم، میں الف لام میم کی قسم اٹھاتا ہوں. یہ 8 قول تھے جو حروف مقطعات کے معانی کے بارے میں ہے، اور سب سے راجے بات وہی ہے جو پہلا قول جس کو اکثر مفسرین نے لیا ہے کہ جن کے معانی اور مطالب اللہ نے نہیں بتلائے، نبی نے ہمارے سامنے نہیں رکھے، تو ہمیں ان کے اندر فرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الف لام مرا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی. تلک یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں عظمت شان کے لیے لایا گیا ہے، ورنہ یہ حال ہی کے معنی میں ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آیات جو ہے وہ حکمت والی کتاب کی ہیں، لیکن حاض ہی کی بجائے تل کا اسم اشارہ بعید کا لایا گیا، یہ عظمت شان کے لیے، یہ عربی گرامر کے اصول ہیں کہ کبھی قریب کی جگہ بعید والا اشارہ اس کی عظمت اور شان کو بلند بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ آیات الکتاب الحکیم، کتاب موصوف ہے اور حکیم صفت ہے، یہ موصوف صفت مل کر یہ آیات کا مضاف علیہ بنے گا اور یہ خبر بن جائے گی تل کا مبتدا کی۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، کتاب پر الف لام ہے، جیسے امام خازن بیان کرتے ہیں کہ خاص کتاب، یعنی وہ کتاب جس کا تذکرہ گزشتہ کتب میں تورات اور انجیل میں آیا تھا کہ آخری کتاب جو ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوگی، کہ اس کتاب کی طرف اشارہ ہے، اس لیے الف لام لا کر اس کو خاص کیا گیا۔ الحکیم، حکیم کے کئی ایک معانی بیان کیے گئے ہیں، حکیم کا ایک معنی حکمت والی کتاب، دوسرا یہ حکیم جو ہے فعیل کا وزن اسم مفعول کے لیے کے لیے بھی آتا ہے اور اسم فاعل کے لیے بھی، اسم مفعول کے لیے ہو یہ محکم کے معنی میں، یعنی حلال اور حرام، حدود اور احکام میں محکم، جس کے تمام کے تمام احکام جو ہے وہ حلت اور حرمت میں، حدود میں، احکام میں بالکل ٹھوس اور مضبوط ہیں، کسی قسم کے ان کے اندر لچکا اور کمی بیشی نہیں ہے۔ یا حکیم فعیل فاعل کے معنی میں کریں، حاکم کے معنی میں کریں، تو معنی یہ بنے گا کہ یہ اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے والی ہے، تمام اختلافی مسائل کو بالکل حل کرنے والی، فیصلہ کرنے والی، کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اور بعض نے یہ محکوم فیہ کے معنی میں لیا ہے، تو مطلب یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام کے تمام عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے گئے ہیں، تمام کے تمام حق اور برحق فیصلے ہیں۔ تو معنی یہ بنا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، جو حکمت سے بھرپور، جس کا ہر حکم ہر بات وہ حکمت اور دانائی پر مبنی ہے۔ حکیم کی صفت، یہ قرآن کا کبھی تو یہ قرآن میں جہاں کتاب کی صفت جو ہے وہ حکیم آئی ہے، اس صورت میں دلائل عقلیہ بیان کیے گئے ہیں، کتاب کی صفت حکیم آئی ہے تو اس جگہ دلائل عقلیہ اس صورت کے اندر آئیں گے، عقلی دلیلیں پیش کی جائیں گی، اور جس میں، جس آیت میں یا جس صورت میں کتاب کی صفت مبین آئے، وہاں دلائل نقلیہ کے ساتھ توحید کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ کتاب کی صفت کہیں حکیم آتی ہے اور کہیں مبین آتی ہے، تو یہاں آیات الکتاب الحکیم کا لفظ آئے گا، اس سے مراد یہ ہوگا کہ آگے آنے والی پوری کی پوری صورت میں عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء کی رسالت، قرآن کی صداقت۔ جہاں کتاب کی صفت مبین آئے تو اس سے مراد اشارہ اس بات کی طرف ہوگا کہ آنے والی تمام آیات کے اندر جتنے بھی دلائل دیے جائیں گے وہ نقلی ہوں گے، نقلی سے بات پہلے انبیاء سے منقول، پہلی کتابوں سے منقول۔ اکان علی نا سے عجبن، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب، ان اوحینا الی رجل منہم، یہ کہ وحی کی ہم نے ایک آدمی کی طرف جو انہی میں سے ہے، کس بات کی وحی کی، ان انذر الناس، یہ کہ ڈرائے وہ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، بشارت دے سنائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کانا اس سے پہلے جو حمزہ ہے یہ انکار برائے تعجب کے لیے آیا ہے، اور کانا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے، اور ان اوحینا یہ تمام کا تمام جملہ یہ کانا کی، کانا کا اسم ہے، اور عجبن اس کی خبر مقدم ہے، اور لبنا سے یہ عجبن سے یہ حال بنے گا اور حال کو مقدم لایا گیا۔ معنی یہ بن جائے گا کہ ان اوحینا اس کو اسم بنائیں گے کانا کا، تو معنی یہ بن جائے گا کیا یہ بات کہ ہم نے وحی کی ہے ایک آدمی کی طرف جو انہی میں سے ہے، یہ تعجب بن گیا ہے، اور یہ تعجب اس حال میں کہ لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے یہ بڑا تعجب بن گیا کہ ہم نے ایک آدمی کی طرف وحی کی جو انہی میں سے، راجو لین یہ معصوف ہے، مین ہم یہ اپنے جار مجرور متعلق ہو کر یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ ان انذر الناس ان یہ تفسیریہ ہے, یہ پیچھے والی اوحینا وحی کی تفسیر ہے کہ وحی ہم نے کیا کی, یہ کہ ڈرائے لوگوں کو, وبشر الذین آمنوا اور بشارت دے لوگوں کو, بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, کس بات کی بشارت, ان لهم قدم صدق عند ربهم, بے شک ان کے لیے سچائی کے قدم ہوں گے ان کے رب کے ہاں. لوگوں کے لیے تعجب, خصوصاً مکہ والوں کے لیے تعجب اس بات میں تھا کہ ہم ہی میں سے ایک انسان و نبی کیسے بن بیٹھا, کیونکہ ان کا فارمولہ اور قانون یہ تھا کہ مرسل اور مرسل کی جنس ایک ہوتی ہے, مرسل رسول بنا کر بھیجنے والا یعنی اللہ تعالی, مرسل جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا یعنی نبی, یعنی مرسل اور مرسل کی جنس ایک ہونی چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہمارے ہاں اصول اور قانون یہ ہے کہ کوئی بادشاہ کسی علاقے کا وزیر وہ جب پیغام رساں بھیجتا ہے تو اپنی جنس کے کسی انسان کو بھیجتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام رساں بنانا تھا تو اپنی جنس میں سے کسی کو بناتا, تو یہ کیا کہ ہم ہی میں سے انسانوں میں سے بشروں میں سے ایک کو نبی بنا دیا, یہ بڑی تعجب والی بات ہے. اور اس بات کو انہوں نے ایک دلیل بنایا اپنے انکار کا کہ چونکہ یہ ہمارے جیسا ہے تو اس کو یہ کیسے خوبی اور برتری حاصل ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں. ان انذر الناس یہ کہ ڈرائیے لوگوں کو, وبشر الذین آمنوا اور بشارت سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, ان لهم قدم صدق عند ربهم بے شک ان کے لیے سچائی کے قدم ہوں گے ان کے رب کے ہاں. قدم صدق اس کے کئی ایک معانی کیے گئے ہیں, ایک تو اس کا معنی امام زجاج نے کیا ہے بلند مرتبہ, امام زجاج کے نزدیک قدم صدق کے معنی اونچا اور بلند مرتبہ, اس لحاظ سے معنی یہ بنے گا بے شک ان کے لیے بلند مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی کیا اچھی جزا, اس لحاظ سے معنی بنے گا بے شک ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اچھی جزا ہے ان کے رب کے پاس. امام بخاری نے زید بن اسلم سے یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ ان لهم قدم صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی صدق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مراد آپ کی شفاعت ہے, تو معنی یہ بنے گا بے شک ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہوگی, شفاعت ہوگی ان کے رب کے ہاں, جب اپنے رب کے پاس جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کریں گے. یہ تین چار معنی قدم صدقین کے کیے گئے ہیں. قدم کا لفظی معنی قدم ہی ہوتا ہے, یہ پاؤں جس کو ہم کہتے ہیں, کیونکہ یہ چڑھنے کے لیے بلندی کا یہ کام دیتا ہے, اس سے مراد بلند مرتبہ, یہ مجازن اس کو قدم کہا گیا, تو جیسے قدم کے ساتھ انسان بلندی کی طرف چڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھنے کے لیے مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے. اور لفظ صدق سے اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ بلند مرتبے وہ بالکل یقینی اور حقیقی ہوں گے, اور ایسے ہوں گے جو لازوال ہیں, وہ مرتبے اور مقام کبھی زائل نہیں ہوں گے. اور صدق کے لفظ کے ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ بلند مرتبے اور مقام تب ملیں گے جب صدق اور سچائی اور اخلاص سے عمل کیا جائے, خالی دعووں کے ساتھ بات نہیں بنے گی, صرف دعویٰ کر دینا ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس ایک عظیم کتاب ہے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, ہم کوئی ماننے والے ہیں, یہ زبانی دعوے ہوں اور عملی زندگی سے خالی خولی ہو تو پھر اس خالی دعووں سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. قدم صدق سچائی کے قدم بلند مرتبے انہی کو حاصل ہوں گے جو صدق اور سچائی اور اخلاص سے عمل کرنے والے ہیں. ان لهم قدم صدق ان کے لیے سچائی کے قدم ہوں گے, بلند مرتبہ اور اچھی جزا ہوگی, عند ربهم ان کے رب کے پاس. قال الکافرون ان هذا لساحر مبین, کہا کافروں نے بے شک یہ تو جادوگر ہے واضح. کافر کہنے لگے کہ لوگوں کو سنا کر کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کی بات کا بڑا اثر ہو جاتا ہے تو شاید یہ حق پر ہو, نہ یہ حق پر نہیں ہے, یہ تو تمام کا تمام جادو کا کرشمہ ہے, یا اس کی بات ہے جادو کی وجہ سے لوگوں پر اثر ہو جاتا ہے, اسی لیے لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے متبعین ہو جاتے ہیں. امام مسلم نے جماعت ازدی کا واقعہ اسی کے اندر بیان کیا ہے کہ یمن کا رہنے والا جماعت ازدی جو بہت بڑا اپنے آپ کو عالم اور کاہن اور دم درود کرنے والا سمجھتا تھا. مکہ میں آیا تو مکہ میں آتے ہی مکہ کے لوگوں نے اس کے کان کے اندر پھونکے لگائیں کہ یہاں ایک محمد رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات نہ سن لینا, وہ بڑا جادوگر ہے, اس کی بات کے اندر بڑا اثر ہے, اور جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے, بیٹا باپ سے, باپ بیٹے سے, یہ رشتے منقطع ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں پہلے تو رکا رہا, پھر میں نے سوچا کہ آخر میں بھی تو عقل مند سمجھدار انسان ہوں, مجھے جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے وہ بات کیا کہتا ہے, کیا اس کی بات ہے. اگر صحیح بات ہوئی تو میں عقل مند سمجھدار آدمی کو قبول کر لوں گا, اگر صحیح نہ ہوئی تو قبول نہ کروں گا. اور جیسے یہ مجھے بتلاتے ہیں کہ اس کو اثر ہو گیا ہے, وہ سحر زدہ ہے, اس کو پتہ کیا ہوا, تو ہو سکتا ہے مجھے دم منتر کرنے آتے ہیں تو میں کوئی دم کروں, کوئی جھاڑ کروں, ہو سکتا ہے درست ہو جائے. یہ نظریہ لے کر وہ زماعت کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آ کر کہا کہ جوان آپ سنائیں, آپ کیا لوگوں کو بات کہتے ہیں, کیا آپ کی باتیں ہیں, کوئی بات سنائیں. میرے کہنے پر آپ نے وہی خطبہ میں سنونا وہ پڑھنا شروع کر دیا. جب آپ نے خطبہ مکمل کیا تو میں نے کہا ایک بار دوبارہ پڑھیے. آپ نے دوبارہ پڑھا, میں نے کہا ایک بار اور پڑھیے. جب تیسری بار پڑھا تو میں نے یہ اقرار کیا کہ نہ یہ جادو ہے, نہ یہ سحر ہے, نہ کوئی کہانت ہے. میں نے جادوگروں کی بھی باتیں سنی, میں نے کاہنوں اور ساحروں کی باتیں بھی سنی ہیں, لیکن ایسی بات آج تک, یہ تو سمندر کی گہرائیوں میں سے بات ہے. اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ان ہذا لساحر مبین, کہنے لگے بے شک یہ تو جادوگر ہے, واضح طور پر اس کی بات کے اندر جادو ہے, اس لیے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ کرے, کوئی کان نہ لگائے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور آپ کی بات کو جادو کہا, حالانکہ جادوگر میں اور نبی میں, اور جادو میں اور معجزے کے اندر واضح طور پر فرق ہے. جادوگر میں اور نبی کے اندر واضح طور پر فرق ایک تو یہ ہے کہ جادو یہ ایک فن ہے, کوئی بھی سیکھ کر یہ فن حاصل کر سکتا ہے, جو بھی یہ سیکھے گا وہ جادوگر بن جائے گا. لیکن نبی جو ہے وہ یہ چیز سیکھ کر نبی نہیں بن سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اور اسی طرح معجزہ یہ کسی سے سیکھا نہیں جا سکتا, یہ من جانب اللہ ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے, اور یہ نبیوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتا. حتیٰ کہ یہ نبیوں کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ جب چاہیں جو چاہیں لوگوں کو دکھلائیں, یہ من جانب اللہ ہوتا ہے, جس نبی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے کوئی چیز ظاہر کر دے. اس لیے جادو میں اور معجزے کے اندر یہ واضح فرق ہے کہ جادو جو ہے یہ ایک تسبیح چیز ہے, جو بھی دوسرے سے حاصل کرے گا, کسی اپنے استاد پکڑ لے جادوگر, اسے یہ چیز فن سیکھ لیتا ہے. لیکن معجزہ دوسرے سے یہ سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا. دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو ایک پیشہ ہے جو رقم بٹورنے کے لیے, لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے ایک فن سیکھا جاتا ہے, اپنی روزی اور اپنے کاروبار چلانے کے لیے سیکھا جاتا ہے. جبکہ معجزات اور انبیاء کی دعوت ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ انبیاء کی دعوت تو لوگوں کی خدمت کرنا مقصود ہوتا ہے. انبیاء نے تو کبھی اپنی دعوت و تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کی, اور نہ ان سے کسی قسم کا مطالبہ کیا ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ جادو یہ تمام کا تمام شر اور تکلیف کے لیے ہوتا ہے, کسی کے لڑانے بڑھانے کے لیے, کسی کو مشقت میں ڈالنے کے لیے, مصیبت میں ڈالنے کے لیے. تقریباً جادو کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو شر اور مصائب اور مشکلات میں ڈالنا, جبکہ معجزات کا یہ کام نہیں ہوتا مشکلات میں ڈالنا, بلکہ معجزات جو ہیں وہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوتے ہیں, لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جادوگر میں اور نبی کے اندر یہ بھی واضح فرق ہے کہ جادوگر اخلاق کے لحاظ انتہائی کبھی آدمی ہوگا, جادوگر ہمیشہ گندے اخلاق والا, برے اخلاق والا ہوتا ہے, لیکن نبیوں کا اخلاق پوری کی پوری کائنات میں سے سب سے افضل, بہتر, اعلیٰ اور اولا ہوا کرتا ہے. اتنے فرق واضح ہونے کے باوجود مشرکین اپنی ضد اور حق درمی کی وجہ سے ایسے بک دیتے کہ یہ جادو ہے, یہ جادوگر ہے, یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی الٹی سیدھی باتیں ہیں. حالانکہ جادو کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور معجزات کے اندر واضح فرق تھا, اسی طرح جادوگر میں اور نبی کی زندگی کے اندر واضح فرق تھا. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين, کہا کافروں نے بے شک یہ جادوگر ہے واضح. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, اب توحید پر عقلی دلائل. کہا تھا کہ اس صورت کا ایک موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت ہے، اب اس پر عقلی دلائل شروع ہو گئے. بے شک رب تمہارا اللہ ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، فی ستت ایام، صرف 6 دن کی مقدار میں. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا تعارف کیا، جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، اور کتنے عرصے میں، فی ستت ایام، 6 دن کی مقدار میں، یا مقدار کا لفظ مقدر ہے، اصل میں فی مقدار ستت ایام. یہ مقدر اس لیے کیا کہ جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، شمس و قمر کا نظام نہ تھا، اس وقت نہ دن تھا نہ رات تھی، اس وقت دن رات تو تھے ہی نہیں، تو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ 6 دن تھے؟ تو جتنے جیسے اب 6 دنوں کی مقدار بنے گی، 6 راتوں کی اور 6 دنوں کی، جتنی مقدار مثلا 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتے ہیں، ان کو 6 سے ضرب دیں، جتنے گھنٹے بنیں گے، اتنی مقدار کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پیدا کیا اس نے زمین و آسمان کو 6 دن کی مقدار میں. اور اس میں یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک لمحے میں، ایک دن میں، ایک منٹ میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ نے اپنی مخلوق کو یہ سبق دینے کے لیے کہ جو کام میں چند سینکڑوں سے بھی پہلے صرف لفظ کون سے کر سکتا تھا، لیکن میں نے بھی اس کو تدریجن ایسا ایسا کیا ہے، تو یہ اپنی مخلوق کو اللہ نے سبق دیا کہ تم نے بھی کوئی اہم کام کرنا ہو تو اس کے یک بارگی نہ کیا کرو، بلکہ آرام سے اس کو تدریجن اس کو کیا کرو. جو کام تدریجن اور سوچ سمجھ کر کیا جائے، اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں. جو جلدی میں اور بغیر سوچے سمجھے جلدی سے کام کر دیا جائے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان رہ جاتا ہے، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. تو یہ اللہ نے اپنی مخلوق کو سبق دینے کے لیے کہ یہ ایک کام بہت اہم تھا، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، لیکن میں لمحے سے بھی پہلے کر سکتا تھا، تو میں نے بھی 6 دن کی مقدار کے اندر اس کو مرتب کیا، ترتیب دیا ہے. ثم استوى على العرش، پھر مستوی ہوا وہ عرش پر. استوا کا معنی استوا ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، جس طرح کہ امام مالک رحمہ اللہ سے اس کا معنی پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیفیت مجهول والسوال عنه بدعۃ. استوا کا معنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، لیکن اس کی کیفیت اللہ کیسے مستوی ہوا یہ ہم سے مجہول ہے، اس کا ہمیں علم نہیں، ہم نہیں جانتے. اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کیسے مستوی ہوا، یہ سوال کرنا یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے. اس لیے بعض ایسے الفاظ متشابہات ہوتے ہیں ان کا اسی طرح، بس ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے، کیا انداز ہے، کیا حیات اور کیفیت ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. مستوی ہوا وہ عرش پر، یدبر الامر، عرش پر ہوتے ہوئے تدبیریں کر رہا ہے معاملات کی، تمام معاملات وہ چلا رہا ہے. ہے اس کی ذات عرش پر ہے، لیکن وہاں ہوتے ہوئے تمام کا تمام نظام چلا رہا ہے. یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ اللہ کی ذات وہ عرش پر ہے، اور اپنی وہ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اور اختیار کے اعتبار سے ہر جگہ وہ موجود ہے. ذات اس کی عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کا اختیارات، اس کی قدرت اور اس کا تصرف ہر جگہ موجود ہے. تو یہ بعض اوقات جو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ اپنی ذات، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار، اختیارات کے اعتبار سے ہر جگہ وہ حاضر ناظر ہے. ورنہ اللہ کی ذات جو وہ ہر جگہ نہیں، بلکہ ذات اس کے عرش پر ہے. اگر یہ کہا جائے اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اس کا مطلب اللہ کی ذات محدود ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں میں بھی آ جاتی ہے، مسجد میں بھی، کمرے کے اندر بھی، فلاں جگہ بھی. اور اس طرح اگر اللہ یہاں بھی موجود ہے، فلاں جگہ بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے، کتنے اللہ بن جائیں گے؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ، یہ درست نہیں ہے. ذات اس کے عرش پر ہے، اپنی قدرت، علم، اختیارات کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے. ثم مستوى على العرش، پھر مستوی ہوا وہ عرش پر، یدبر الامر، تدبیریں کر رہا ہے، تمام کا تمام نظام چلا رہا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنه، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں. ما من زائدہ ہے، اور یہ کا کلام کو مزین کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اور اس کا معنی نہیں کیا جائے گا، نہیں یہ کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد، اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اور کوئی سفارش تک نہیں کر سکتا۔ جب کسی کو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کا اختیار نہیں تو معاملات میں اختیارات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ جس رب کا ہم نے مختصر تمہیں تعارف کروا دیا کہ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، جو عرش عظیم پر مستوی ہوا، جو عرش پر ہوتے ہوئے تمام کا تمام نظام چلا رہا ہے، اور جس کے سامنے کوئی بھی سفارش کے لیے زبان کو حرکت نہیں دے سکتا اس کی اجازت کے بغیر، ایسی طاقتوں اور قدرتوں والا یہ ہے اللہ رب تمہارا، اس کی عبادت کرو۔ اگر تمہارے الہوں میں، تمہارے معبودوں میں کوئی ایسی ہستی ہے تو دکھلاؤ، اگر ہے تو دکھلاؤ جس کی عبادت کی جائے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جو تمام کائنات کا نظام چلاتا ہو، اور کوئی بھی ایسا نہیں جس کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی ضرورت بھی نہ کرے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے اللہ رب تمہارا، پس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم غور و کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تمہیں اتنی عقل و شعور نہیں کہ تمام کا تمام نظام چلانے والی اللہ کی ذات، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے، جب نذرانے سلانے اور مہانے دینے کی باری آتی ہے اس غیروں کے نام پہ، جو ذات یہ کام کرتی ہے عبادت کا بھی وہی مستحق ہے۔ افلا تذکرون کے اندر حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے، اور فا جو یہ عاطفہ ہے، اصل میں تھا اتو رزونا فلا تذکرون، کیا تم اتنے اعراض کرتے ہو؟ اتنے دلائل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جو دلالت کر رہے ہیں، ان کو جاننے کے باوجود اعراض کرتے ہو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اتو رزونا فلا تذکرون، کیا تم اعراض کر رہے ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، سے اسی کی طرف لوٹنا تمہارا تمام کا۔ الیہ یہ خبر مقدم ہے جو حصر پیدا کرنے کے لیے مقدم کی گئی ہے۔ مرجعکم جمیعا، مرجعکم یہ مبتدا ہے، اور جمیعا یہ کم ضمیر سے حال بنے گا، معنی یہ بنے گا صرف اسی کی طرف ہی تم تمام کا لوٹنا ہے۔ دنیا کے اندر جس طرح تم مستیاں کر رہے ہو، اپنی من مانیاں کر رہے ہو، کرتے رہو، مرنے کے بعد حاضر تو اسی کے دربار میں ہونا ہے، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ وعد اللہ حقاً، اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے، یہ مرنے کے بعد اس کے سامنے پیش ہونے والا وعدہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ یہ وعد اللہ یہ مفعول مطلق بن جائے گا فعل محذوف کا، اصل میں تھا وعد اللہ وعدن، تو فعل محذوف کر دیا، اور جو فعل محذوف کا یہ فاعل تھا لفظ اللہ، اس کو مصدر کی طرف مضاف کر دیا، بن گیا وعد اللہ، اور یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اور اس طرح مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا یہ عربی کلام میں عام استعمال ہے۔ حقاً یہ بھی مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اسمتا حقاً اس نے سچ کہا ہے، سچ کہنا، انہو یبدع الخلق ثم یعیدہ، بے شک اسی نے پہلی دفعہ پیدا کیا مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ پھر وہی لوٹائے گا، مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی وہی، مرنے کے بعد دوبارہ پھر اٹھا لینا اور حساب کتاب لینا، یہ کام بھی اسی کے ذمہ ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ کیوں اٹھائے گا، کس لیے اٹھائے گا؟ تو اس کی علت یہ بیان کی، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے ساتھ انصاف کے۔ یہ لیجزی، یہ علت کا علت بنے گی یعیدوں کی، وہ اعادہ کرے گا، دوبارہ واپس لوٹائے گا، اس لیے کہ تاکہ ایمانداروں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے، ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ بالقسط یہ متعلق ہو جائے گا یجزیا کے، تاکہ بدلہ دے صاف انصاف کے۔ صالحات، قرآن میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے، اور ایمان کے ساتھ ہی عمل بھی ہے، اور عمل کے ساتھ آگے قید بھی لگا دی کہ عمل ہر ایک نہیں بلکہ صالح عمل ہو، تو اس سے یہ ثابت ہوا اکیلا خالی ایمان جو ہے مفید نہیں ہوگا۔ جس کو ایمان لانے کے بعد یہ موقع ملا ہے عمل کرنے کا، پھر اس نے عمل نہیں کیا، اس کو اکیلا ایمان اس کو کافی و وافی نہ ہوگا۔ ہاں البتہ جو ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا، تو اس کا ایمان اس کو ضرور فائدہ دے گا، لیکن جس نے ایمان لایا ہے، پھر اس نے کئی سال زندگی گزاری اور آپ نے اس ایمان کے مطابق عمل نہ کیے تو اس کا ایمان اس کو مفید نہ ہوگا. اور عمل جو ہے عمل اپنی مرضی کا نہیں, جس طرح دل چاہے وہ نہیں, جس طرح بابا دادا نے کیا وہ نہیں, اپنے پیر مرشد نے کیا وہ نہیں, بلکہ ساتھ قید لگائی اصفال ہاتھ, عمل جو صالح ہوگا, صالح عمل کرنا یہ نجات, اس کے ذریعے نجات ہوگی. صالح عمل وہی ہوگا جس کے اندر بنیادی طور پر دو شرطیں پائی جائیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جس عمل کے اندر یہ دو شرطیں ہوں وہ صالح عمل ہے, اور صالح عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول اور مقبول ہے. جس میں ایک شرط ہو دوسری نہ ہو, یا دونوں کی دونوں شرطیں مفقود ہوں نہ پائی جائیں, وہ عمل صالح نہیں کہلا سکتا. جو عمل صالح نہیں ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. مثلا سنت کے مطابق تو ہے لیکن نیت خالص نہیں ہے, انسان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے, لیکن کرتا بھی سنت کے مطابق ہے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے, ریاکاری کے لیے کرتا ہے, تو ایسے ہی اسی کی عبادت اور ریاضت کا, اس خاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس طرح کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے کئی بار سنی ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے جن کو دھکیلا جائے گا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا بہت بڑا قاری قرآن اور بہت بڑا سخی ہوگا. تینوں کے عمل تو دیکھنے میں بہت اچھے ہیں لیکن ریاکار ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والے یہی ہوں گے. اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی عمل قبول نہیں ہوگا. مثلا کوئی آدمی مغرب کے تین فرضوں کے بجائے چار فرض پڑھنے شروع کر دے, نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ تین کی بجائے چار پڑھنا شروع کر دے, تو اس کے کبھی بھی یہ قبول نہیں ہوں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام شروع کر دے, روزہ رکھنا شروع کر دے اور کہے کہ میں جی غروب آفتاب کے وقت روزے کو افطار نہیں کروں گا بلکہ میں تو آدھی رات کو جا کر کروں گا, عشاء کے بعد کروں گا تاکہ جتنی بھوک اور پیاس زیادہ ہو اتنا ثواب زیادہ ملے, ایسا کرنے والے کو ثواب بالکل تمام کا تمام پہلا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے, آپ کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہر نیکی کے اندر یہ دو شرطیں ہونا لازمی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو, رضا الہی کے لیے کیا جائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. تو جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی وہ صالح عمل ہوگا, اور صالح عمل وہ نجات کا سبب بنے گا. اس لیے قرآن میں جہاں بھی اس کا تذکرہ آیا تو ایمان کے ساتھ عمل اور عمل بھی صالح کہا گیا. بالکل یہ لیجزیا کے بھی متعلق ہو سکتا ہے, اور اسی طرح لیجزیا کا جو فاعل ہے یعنی اللہ تعالیٰ, اس سے یہ حال بھی بن سکتا ہے. والذین کافروا لهم شراب من حمیم, اور اس کے مومنوں کے برعکس دوسرے لوگ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شراب پینا مشروب ہوگا, من حمیم گرم, ان کے لیے انتہا درجے کا گرم پانی وہ ان کا مشروب ہوگا. اور صرف یہ ایک عذاب نہیں کہ گرم پانی دے دیا اور کافی ہو گیا, نہ عذاب علیم, اس کے علاوہ اور بھی دردناک عذاب ہوں گے. یہ تمام کا تمام بما کانوا یکفرون, یہ نتیجہ ہے اس کا جو وہ کفر اور انکار کرتے رہے, یہ ان کے انکار کی وجہ سے یہ تمام سزائیں ہوں گی. انتہا درجے کا کھولتا ہوا پانی, جس کی حدیث میں ایسے وضاحت کی گئی کہ جب وہ کئی سال تو جہنمی لوگ اللہ کے نافرمان وہ پانی کو ترستے رہیں گے, مانگتے رہیں گے, کئی سالوں کے بعد ان کی بات سنی جائے گی, تو فرشتے جو ہیں وہ برتنوں کے اندر, جن برتنوں کے اندر ڈال کر پانی لائیں گے وہ اتنے گرم برتن ہوں گے کہ فرشتے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے, لمبے لمبے پلاس ان کے پاس ہوں گے جن کے ساتھ برتنوں کو پکڑا ہوگا, اور جبرن اس کے منہ میں ڈالیں گے, پہلے ہی باپ اس کی جب چہرے پر پڑے گی تو چہرے کا تمام گوشت اور چمڑا اس کے اندر گر جائے گا, اور پھر وہ پیچھے کو بھاگے گا, لیکن جبرن فرشتے جب اس کے منہ میں ڈالیں گے تو جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا تمام کا تمام اندر کا نظام جو ہے وہ کاٹ کر ڈبر کے راستے باہر نکل جائے گا. اس طرح انتہا درجے کا کھولتا گرم پانی, اور پانی بھی نہیں ہوگا بلکہ جہنمیوں کا پیپ اور لہو ہوگا. ایسے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور مجرم لوگ ہیں ان کے لیے ایسے ان کے لیے پینے اور مشروب ہوں گے. وہ عذاب علیم, اور ان کے علاوہ اور بھی دردناک قسم کے عذابات ہوں گے. بما کانوا یکفرون, اور یہ تمام کا تمام نتیجہ ہوں گا ان کے کفر کا. بما کانوا یکفرون, یہ متعلق علیم ان کے بھی ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے عذاب دردناک دردناک بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے رہے. اور اس طرح فعل محذوف کے متعلق بھی کر سکتے ہیں عذبوا بما کانوا یکفرون، ان کو عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے رہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا تھا تو کچھ اور بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ذات ہے، کیسے کیسے اس کے نظام ہے اور کیسے کیسے اس کے کام ہیں. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاء، ذات ضیاء روشنی دینے والا بنا دیا، والقمر نورا اور چاند روشنی نور والا بنا دیا، وقدرہ منازلہ اور مقرر کر دی اس کی منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ جان لو تم سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے عظیم شاہکار ہیں کہ دیکھو اس نے سورج اور چاند کو بنا دیا، سورج کو ضیاء اور قمر کو نور بنا دیا. ضیاء اور نور کے اندر فرق ہے، ضیاء اس کو کہتے ہیں جو جس روشنی کے اندر حرارت روشنی بھی ہو اور حرارت بھی ہو، روشنی اور حرارت جس کے اندر اس کو ضیاء کہتے ہیں، اور نور جس کے اندر صرف روشنی ہو لیکن حرارت نہ ہو. تو چونکہ سورج کی روشنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تپش بھی ہے اور اس کے اندر تپش بھی ہے اور اس کے اندر روشنی بھی ہے، لیکن چاند کے اندر اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں اس کے اندر روشنی ہوتی ہے لیکن حرارت نہیں ہوتی. اور اسی طرح ایک یہ بھی فرق کیا گیا ہے کہ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے کہ جو ذاتی ہو، اور نور وہ ہوتی ہے جو کہ مستعار ہو، اور سورج کی جو روشنی ہے یہ ذاتی ہے، یعنی یہ کہ یہ کسی اور سیارے یا ستارے سے نہیں لیتا، لیکن جو چاند ہے یہ آریتن سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے. اس لیے ان کے اندر یہ فرق کیا گیا ہے. اور ضیاءن یہ ضوء ان کی جمع ہے، امام زجاج اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جمع اس لیے لایا گیا کہ سورج کی روشنی کے اندر سات رنگ ہوتے ہیں، ان کے طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء روشنیوں والا بنایا، یعنی جس کی روشنی کے اندر سات رنگ بنا دیے. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنا دیا. تو یہاں محذوف نکالا تھا کہ جعل الشمس ذات ضیاء، جس نے سورج کو روشنی والا، والقمر ذات نور، اور چاند کو نورانیت والا بنا دیا. اور بعد نے یہ کہا کہ یہ مبالغے کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، جس طرح زید عدل ہم کہتے ہیں کہ زید سراپا عدل ہے، اسی طرح کہ جس نے بنا دیا سورج کو سراپا ضیاء بنا دیا. یہ روشن ہی روشن ہے جس کے نکلنے سے ہر ایک چیز چمک اور دمک اٹھتی ہے. وقدرہ منازلہ، اور مقرر کر دی اس کی منزلیں. قدرہ ضمیر، یا تو یہ کل واحد کی طرف کہ چاند اور سورج ان میں سے ہر ایک کی مقرر کر دی منزلیں، جس طرح چاند کی منزلیں اس طرح سورج کی بھی منزلیں ہیں. اور سورج کی منزلوں کی وجہ سے ہم یہ انگریزی مہینے جنوری فروری اس کا کہتے ہیں کہ آج یکم ہے، آج دو تاریخ ہے، آج پانچ ہے، دس ہے، پچیس ہے، چھبیس ہے. یہ سورج کی منزلیں، روزانہ منزل مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہم اس کی تاریخ مختلف کرتے ہیں. جس طرح چاند کی منزل مختلف ہونے سے چاند کی تاریخ تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح سورج کی منزلیں مختلف ہونے کی وجہ سے سورج کی تاریخ بھی مختلف ہوتی جاتی ہے. اور بعد نے یہ کہا کہ وقدر ہو، اس کی ضمیر جو ہے وہ کمر کی طرف ہے، کیونکہ ضمیر کا مرجع قریب کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کمر کی طرف یہ ضمیر جائے گی. اس اعتبار سے مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنا دیا، اور کمر کو نورانیت والا بنا دیا، اور اس چاند کی منزلیں مقرر کر دیا. چاند کی منزلیں اس لیے کہہ دیا کہ منزلیں تو سورج کی بھی ہیں اور چاند کی بھی، لیکن ضمیر کا مرجع کمر کی طرف اس لیے لٹایا گیا کہ عامۃ الناس، عام جو لوگ جہاں وہ چاند کی منزلوں کو تو جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن سورج کی منزلیں جاننا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. چاند کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں، ایک ان پڑھ اور عامی سے عامی آدمی بھی اندازہ لگائے گا کہ بھی آج چاند کی پانچ تاریخ ہے، آج دس ہے، آج چودہ ہے، کیونکہ سورج چاند جو ہے کبھی بالکل باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھنے کے بعد چودہ تاریخ کو مکمل ہونے کے بعد پھر کم ہوتا جاتا ہے. تو ان پڑھ اور عامی آدمی بھی چاند کی شکل و حیات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ کتنی تاریخ ہوگی، لیکن چاند سورج کے بارے میں یہ اندازہ لگانا یہ ماہرین تو لگا سکتے ہیں، لیکن عامۃ الناس کوئی آدمی سورج کو دیکھ کر آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سورج کی 26 تاریخ ہے, کوئی پتہ نہیں کہ کتنی تاریخ ہے. ہم ماہرین تو جانتے ہیں کہ آج سورج ہے وہ 26ویں منزل کے اندر پہنچ چکا ہے, اسی لیے سنی سنائی بات ہم بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن صرف سورج کو دیکھ کر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ آج سورج کی یکم ہے, آج 5 ہے, یہ 10 ہے, کیونکہ سورج تو روزانہ ایک ہی طرح کا نکلتا ہے, ایک ہی طرح کا غروب ہوتا ہے, تو اس کی شکل و حیات میں فرق معلوم نہیں ہوتا. اس لیے یہ ضمیر جو ہے وہ کمر کی طرف اٹھائی گئی ہے عامت الناس کا لحاظ کرتے ہوئے کہ مقرر کر دیا ہم نے اس کے چاند کی منزلیں, لتعلم عدد السنین والحساب, تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب کو جان لو. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ایک سال مکمل ہو گیا ہے, 12 مہینے گزرنے کے بعد سال مکمل ہو گیا, آگے دوسرا سال شروع ہو گیا, پھر تیسرا شروع ہو گیا. یہ تمام کی تمام چیزیں کس سے معلوم ہوتی ہیں؟ یہ چاند کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں. اسی طرح تم اپنے حساب و کتاب, ہاں یہ حج کا چاند چڑھ گیا ہے یا اگر رمضان کا آنے والا ہے, آج ہی یہ فلاں چاند چڑھے گا تو ہم یہ لین دین کریں گے, ہاں بھی یہ تیری فصل جو ہے چاند کس طریقے کو, یہ تمام ہم حساب کتاب لین دین یہ چاند کی تاریخ کے ذریعے کرتے ہیں. تو جس طرح سالوں کی گنتی اس سے معلوم ہوتی ہے, اسی طرح حساب و کتاب بھی معلوم ہوتا ہے. چاند یہ زمین کے گرد چونکہ گردش کرتا ہے تو یہ 27 دن 7 گھنٹے اور 23 منٹ کے اندر زمین کا پورا چکر لگا لیتا ہے. 27 دن 7 گھنٹے اور 43 منٹ کے اندر یہ زمین کا چکر پورا کرتا ہے. تو پھر یہ سورج سے روشنی مستعار لینے کے لیے پھر مزید یہ آگے سفر کرتا ہے. تو یہ سفر طے کرنے کے لیے کبھی اس کو ایک دن لگتا ہے, کبھی 2 دن. تو یہ 27 دن یہ ہو گئے کہ آگے سورج کے قریب ہونے کے لیے, روشنی دینے کے لیے اس محل میں پہنچنے تک, پھر اس کو مزید کبھی 1 دن لگتے ہیں, کبھی 2 دن. اگر 1 دن لگ جائے تو یہ 28 یہ یعنی 27 دن مکمل ہو گئے تھے اور آگے کچھ 7 گھنٹے یعنی یہ 28 دن بن گئے تھے. تو اگر 1 دن مزید یہ سفر طے کرے 29 کا چاند ہو جاتا ہے. اگر اس کو 2 دن لگ جائیں اپنے اس محل تک پہنچتے ہوئے جہاں سے یہ سورج کی روشنی اور شعائیں حاصل کر لے, تو پھر یہ 30 کا چاند ہو جاتا ہے. اور یہ چاند کی جو ماہ فلکیات نے منزلیں مقرر کی ہیں وہ 28 منزلیں ہیں. اور 28 منزلیں کیونکہ 28 دن جو ہے وہ تو یہ ایک بریک حساب بتلایا کہ 27 دن اتنے گھنٹے اور اتنے منٹوں کے اندر یہ پورا کا پورا دورانیہ کرتا ہے, جس کو پھر عام طور پر بڑے حساب سے 28 دن کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ 28 دن کا اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے. 28 دن کے بعد باقی 29 اور 30 یہ اس کے مزید سورج کے اس محل میں پہنچنے کے لیے کہ جہاں سے یہ روشنی لے سکے وہ سفر ہوتا ہے. البتہ بعد نے اس 28 منزلوں سے مراد چاند کی 28 حالتیں بیان کی ہیں, کہ وہ منزلیں یہ نہیں ہے کہ 28 مختلف منزلیں یہاں سے سورج گزرتا ہے بلکہ سورج چاند گزرتا ہے بلکہ چاند کو کیفیات ہیں, کیونکہ 28 دنوں میں چاند روزانہ نئی حالت بدل کر آتا ہے. اور یہ ماہرین یہ تجربہ کار لوگ جانتے ہیں کہ پہلی اور دوسری اور تیسری چاند کی کیفیت ایک نہیں ہوتی, اس طرح 27-28 کو دیکھتے جائیں تو یہ تمام ہر دن چاند کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. اس طرح چاند کی کل 28 کیفیتیں اور حالتیں ہوتی ہیں, جن کو موٹے حساب سے ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے 7 دنوں کے اندر چاند آدھا ہاف ہو جاتا ہے, آدھا مکمل ہوتا ہے, اور باقی مزید پھر 7 دنوں کے اندر پورا چاند گلائی میں گول ہو جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے. پھر 7 دنوں کے اندر یہ آدھا کم ہو جاتا ہے, پھر 7 دنوں کے اندر یہ مکمل ختم ہو جاتا ہے. اس طرح 7-7 دن کی یہ چار اس کے حصے بنتے ہیں. تو چونکہ 7 دنوں کو ہفت کہتے ہیں, ہفتم, تو اس لیے ہفتے کو ہفتہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 7 دنوں کے اندر چاند کی ایک سفر طے ہوتا ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے. پہلے آدھا ہو گیا, آدھے سے پورا ہو گیا, پورے سے پھر آدھا ہو گیا, پھر سے بالکل ختم ہو گیا, یہ چاند کی مختلف کیفیتیں کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں بتلایا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جس نے سورج اور چاند کا یہ وسیع نظام چلا دیا, اس میں ہمارے لیے سب کے لیے ہے توحید کا درس یہ ہے کہ جس ذات نے اتنا وسیع اری نظام چلا دیا, اتنا بڑا سورج جو زمین سے کئی ہزاروں گنا بڑا ہے, یہ ہمارا سورج اس زمین سے کئی ہزاروں گنا بڑا ہے, اور چاند کتنا وسیع ہے، اور یہ ایک سورج اور ایک چاند نہیں، اس سے بڑے بڑے اور بھی سیارے ہیں جو سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں اور اس سے بھی زیادہ روشن ہیں، اور بڑی تیز رفتاری سے چل رہے ہیں، صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو کیا مجال ہے کہ ان کا کوئی پرزہ گس جائے؟ کیا مجال ہے کہ ان کو کسی سیل یا بیٹری کی ضرورت ہو؟ کیا مجال ہے کہ ان کو گریس لگانے کی ضرورت ہو؟ یہ اللہ کا نظام کیسا چلایا ہوا ہے، صدیوں سے یہ چل رہا ہے، نہ ان میں سیل ڈالنے کی ضرورت، نہ ان کے بیٹری چارج کرنے کی ضرورت، نہ کوئی اور چیز تبدیل کرنے کی ضرورت، نہ کوئی ان کا پرزہ تبدیل کرنے کی ضرورت۔ یہ اس ذات کا نظام، تو جو اتنا بڑا نظام چلائے ہوئے ہے، تو تمہیں ایک ٹائم کی روٹی نہیں دے سکتا، تمہیں بیٹا نہیں دے سکتا؟ جس ذات نے اتنا وسیع و عریض نظام چلا دیا، تو تم اس سے مایوس ہو کر دوسروں کے دروں پر کیسے جاتا ہے؟ کیوں نہیں اس سے مانگتا جس نے اتنا وسیع و عریض نظام چلایا ہوا ہے؟ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مگر ساتھ مقصد کے۔ یہ تمام کا تمام نظام اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بیکار نہیں بنا دیا، بلکہ کسی مقصد کے ساتھ اس کو بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ دیکھیں اس زمین پر آنے والی میری مخلوق جو میرے احکام کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، میرے بھیجے ہوئے دستور و قوانین کے مطابق زندگیاں گزار کر کامیاب ہوتے ہیں یا نافرمانیاں کر کے ناکام ہوتے ہیں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا یہ تمام کچھ اللہ تعالیٰ نے مگر ساتھ مقصد کے۔ الا بالحق سے مراد مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے یہ بنانے کا۔ یہ بعض لوگوں کا، ان پڑھ لوگوں کا یہ کہہ دینا یہ اللہ نے ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور کھیل تماشا تو بیکار چیز ہوتی ہے، کھیل تماشا بے مقصد چیز ہوتی ہے، اس لیے یہ کہنا کہ اللہ نے ایسے کھیل تماشا چلایا ہوا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے ساتھ یہ اتنا وسیع نظام چلایا ہوا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل سے بیان کرتا ہے وہ آیات واسطے قوم جاننے والی کے، جاننے والی قوم جو علم رکھنے والی قوم ہے، ان کے لیے کیسے کھول کھول کر واضح کر کے آیات بیان کر دی ہیں، کیسے واضح اس کے کہ جس ذات نے زمین بنائی، آسمان بنایا، شمس و قمر بنایا، اور یہ ہزاروں سالوں سے نظام چلایا، اور خاص ایک مدار میں وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہیں، جس ذات نے یہ تمام کچھ بنایا، عبادت کے لائق وہی ہے۔ یہ عقل علم رکھنے والے، عقل رکھنے والے ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، جنہوں نے کبھی عقل پر زور ہی نہیں دیا، کبھی ان چیزوں کو سوچا نہیں ہے، ان کے سامنے ہزار باتیں ظاہر کرتے رہے، وہ کہیں گے یہ خود بخود نظام چلتا ہے، ہوا کے ذریعے چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں۔ منکرین انکار کرتے رہیں گے، لیکن ماننے والے عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں۔ اور اسی طرح اس شمس و قمر کے نظام کے اندر حساب و کتاب پر بھی اللہ تعالیٰ نے دلالت کی کہ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، کیا سورج ہیں، کیا چاند ہیں، کیا باقی تم جتنا نظام ہے، یہ تمام کا تمام اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اپنے احکام ماننے کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیے کون اللہ کے احکام مان کر اللہ کا قرب تلاش کر لیتا ہے، اور اس کے جو انعامات ان کو حاصل کر لیتا ہے، اور کون ہے جو منکر انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی کا وہ مستحق بنتا ہے۔ تو یہ حساب و کتاب پر بھی یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ تمام کچھ انسان کے لیے، یہ شمس و قمر کی گردشیں، یہ سیاروں ستاروں کی حرکتیں، یہ تمام انسان کے فائدے کے لیے، یہ جنہیں جتنی مخلوق ہے، باقی درندے ہیں، حیوانات ہیں، یہ جڑی بوٹیاں ہیں، تمام انسان کے لیے، اور انسان کو کس لیے؟ اپنے احکام ماننے کے لیے۔ اب دیکھیں کون مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک مختلف ہونا رات اور دن کا۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں، لآیات لقوم یتقون، اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں واسطے قوم تقوی اختیار کرنے والی، جو اللہ کے عذابات سے ڈرنے والی ہے، ان کے لیے بڑی بڑی عبرتیں اور نشانیاں ہیں۔ زمین، یہ دن رات کا نظام، کبھی دن بڑا ہے، کبھی رات بڑی ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آ رہے ہیں، یہ کروڑوں سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے۔ کبھی دن یہ نہیں کہے گا کہ اب میں نے اتنے، میں نے 50 گھنٹے میں نے رہنا ہے، رات کو کہے کہ تم مت آنا، اور کبھی رات یہ نہیں کہے گی کہ اب روزانہ آنے جانے کا چکر کیا ہے، ابھی 2 مہینے میں رہتی ہوں، پھر بعد میں تم 2 مہینے رہنا۔ نہ، یہ اللہ کا نظام ہے، کیا مجال، ایک ایک منٹ کی کمی ہوتی جائے گی، ایک ایک منٹ کا اضافہ ہوتا جائے گا، کبھی 5 منٹ دن یک بار بھی نہیں بڑھے گا، تاکہ بندوں کے حالات پر اثر ایسا اثر نہ پڑے جس کو یہ برداشت نہ کر سکیں۔ ایک ایک منٹ، آدھا آدھا منٹ، کبھی دن کم ہوتا جا رہا ہے کبھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کروڑوں سالوں سے یہی نظام چلتا ہے. کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ خود بخود ہوتا تو اس کے اندر کبھی اس کے اندر تبدیلی آتی, کبھی اس کے اندر کی کمی بیشی آتی, لیکن یہ اس کو پھسلانے والی واقعی کوئی ذات ہے. بے شک رات اور دن کا مختلف ہونا, کبھی رات ہے کبھی دن ہے, کبھی رات چھوٹی ہے کبھی دن چھوٹا ہے, یہ تمام کا تمام اختلاف. وما خلق اللہ فی السماوات والارض, جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں, ہر ایک چیز کے اندر نشانیاں ہیں. زمین و آسمان کا معمولی سے معمولی ایک چیونٹی کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ بھی وہ بھی حال جو ہائی دے رہی ہے کہ واقعی یہ نظام چلانے والی کوئی ذات ہے. ننی سی چونٹی ہے, چٹکی میں پکڑے تو پکڑی نہیں جاتی. اس کے اللہ تعالیٰ نے معدہ بھی بنایا, اس کی انتڑیاں بھی بنائی, اس کا دماغ بھی بنایا, اس کی آنکھیں اور ناک بھی بنایا. تمام کچھ ہے کیا کہ ہم چٹکی میں بھرتے ہیں, کاٹ لیتی تو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. بال بھورے سے رنگ کی اتنی ہوتی ہے, درد ہمیں ہو رہی ہے لیکن نظر نہیں آتی. اتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن پورا کا پورا اللہ نے نظام اس کو دیا, ہر ایک چیز اس کی بنائی ہے. یہ بھی چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ بنانے والی کی ذات ہے. اور ایک بڑے لمبے تڑنگے جانور ہاتھی اور زرافے کو دیکھ لیں, وہ بھی اس بات کی دلالت ہے کہ اس کو بنانے والی کی ذات ہے. چھوٹے سے چھوٹے جڑی بوٹی کو دیکھ لیں, بڑے سے بڑے درخت کو دیکھ لیں, ہر ایک یہ گواہی دے رہا ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض, جو کچھ پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں, لآیات لقوم یتقون, یہ نشانیاں ہیں تقوی اختیار کرنے والی قوم کے لیے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا, بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ, واطمئنوا بها, مطمئن ہو گئے اس دنیا کی زندگی کے ساتھ, والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ بھی جو ہماری آیات سے غافل ہیں, یہ تمام قسم کے لوگ, اولئک مأواهم النار, ان لوگوں کا ٹھکانہ وہ آگ ہے. خیال کرنا, انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے, اور الذین لا یرجون لقاءنا, یہ تمام کا تمام آخر آئے تک یہ اس کا اسم بنے گا, اور اولئک مأواهم النار, یہ تمام جملہ سے خبر بنے گی. اور پیچھے والا والذین هم عن آیاتنا غافلون, اس کا تو بھی لقاءنا پر بن جائے گا, تو معنی یہ بنے گا بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے اور اس پر بالکل دل لگا لیا, اس پر ریج گئے, اور وہ لوگ بھی جو ہماری آیات سے ہی غافل ہیں, یہ دونوں قسم کے لوگ, اولئک مأواهم النار, ان لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے. بما کانوا یکسبون, بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے, جو کمائی انہوں نے کی اس کا نتیجہ یہ ملا کہ جہنم کا ایندھن اور ٹھکانہ بن گئے. بما کانوا یکسبون, یہ اسی طرح او کے بو کے متعلق کر لیں, کہ سزا دی جائے گی ان کو بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا, جو انہوں نے محنت کی. مطلب کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے, فکر آخرت اصل میں وہ چیز, فکر آخرت کی یہ چیز ہے جو نیک اعمال پر آمادہ کرنے والی, گناہوں سے دور رکھنے والی چیز ہے. جب فکر آخرت نہیں, جب یہ یقین ہی نہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں دوبارہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے, تو پھر کیا کوئی نیکی کرے گا, کیا کوئی گناہ سے بچے گا. جب یہ ایمان اور یقین ہو کہ واقعی میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, اللہ کے دربار میں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے, پھر جس کو یہ یقین ہو تو کیا مجال ہے وہ گناہ کے قریب بھی پھٹکے, اور کیسے ہو سکتا کو نیکی سے دور رہے. تو جس کا یہ یقین اور ایمان ہے وہ ضرور نیکی کی رغبت رکھتا ہے, نیکی کرنے کی محنت اور کوشش کرتا ہے, ضرور وہ گناہ سے بچتا ہے. لیکن جو فکر آخرت ہے ہی نہیں, سنا سنایا ایمان ہے, ہاں یہ ٹھیک ہے مرنا ہے, مرنا ہے حساب کتاب, لیکن حقیقت میں زبان کی بات ہے دل کے اندر صحیح عقیدہ نہیں ہے, نظریہ نہیں ہے, تو وہ نہ وہ نیکی کا شوق رکھے گا, نہ وہ گناہ سے بچے گا. اس لیے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے, مطلب جو نہیں ڈرتے, لا یار جونس کا معنی یہ بن جائے گا, بے شک وہ لوگ جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, جن کو یہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور وہاں جواب دہی ہوگی. اور کیوں ہو گیا یہ فکر آخرت ان کو کیوں نہیں, ہماری ملاقات کا ڈر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے ہیں. جو دنیا ہی دنیا جس کا مطمئن نظر ہو جائے, بس دنیا ہی کمانا کھانا پینا یہی مقصد ہو جائے, تو کیا نیکی کی طرف کیسے, دنیا داری اور دین یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. فکر آخرت اور دنیا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں جو کہے کہ میں بھی دنیا بھی اور دین بھی دونوں میں سے ایک کو ترجیح ضرور دے گا, دونوں کو برابر نہیں ہو سکتا. یا کوئی دین کو ترجیح آخرت کو ترجیح دے رہا ہے کوئی دنیا کو, دونوں برابر رکھ کے یہ نہیں ہو سکتا. راضی ہو گیا دنیا کی زندگی کے ساتھ اور اتنا راضی کہ وقت مانو گیا اسی پر ہی مطمئن ہو گیا ہے, کبھی اس کو یہ سوچ اور فکر ہی نہیں آئی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ تمام کے تمام میرا ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اور وہ لوگ بھی یہ ہماری آیات سے غافل ہیں, کبھی ہماری آیات پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. ایک آیات وہی ہیں جو قرآنی آیات ہیں اور دوسری آفاق کے اندر جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک ایک چیز جو اللہ کی ذات پر گواہی دے رہی ہے, کیا شجر ہے, کیا حجر ہے, کیا چھوٹی بڑی مخلوق ہے, ان آیات پر بھی کبھی غور و فکر نہیں کیا, قرآنی آیات پر بھی کبھی غور و فکر نہیں کیا. اولئک مأواہم النار, ایسے تمام قسم کے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے. اور یہ ہم نے ظلم نہیں کیا, ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی کہ ہم نے ایسے ان کو جہنم میں ٹھونس دیا, بلکہ بما کانوا یکسبون, یہ ان کی اپنی کمائی کے نتیجے ہیں, جو کچھ کیا جیسے کیا اس طرح کا پا لیا. اس کے برعکس دوسرے لوگ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے, یہدیہم ربهم بإيمانهم, رہنمائی فرمائے گا ان کی ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں چلتے چلتے پہنچ جائیں گے, تجری من تحتہم الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنت میں. بإيمانهم, اس سے مراد کہ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد تک پہنچا دے گا. مقصد کیا تھا؟ جنت کا حصول. ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کر دے گا. یا با جو ہے یہ جو بے ایمان میں با یا یہ سببیہ بنا لیں, تو ان کے ایمان کے سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا, کیونکہ وہ ایمان لائے تھے, ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے عمل کی توفیق دی, ایک عمل کی اللہ نے اور توفیق دی, اور وہ جیسے نیک اعمال کرتے گئے ان کا ایمان بڑھتا گیا, اور اللہ تعالیٰ ان کے جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا ان کو سمجھاتا گیا اور ان کو حاصل کرنے کے لیے آسان کرتا گیا. اور اسی طرح باغ استعانت کی بھی ہو سکتی ہے, ذرا رہنمائی فرمائے گا ان کا رب, بے ایمان ہم, ان کے ایمان کی مدد کی وجہ سے, تو اپنے ایمان کی مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا. تجریم, رہنمائی کس کی طرح فرمائے گا؟ تجریم تحت الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنت, نعمتوں والی جنت جس کے اندر نہریں جاری اور ساری ہیں, کیونکہ نہروں کا جاری ہونا یہ باغات کی رونق کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے, اس لیے نہروں کا تذکرہ بار بار آتا ہے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام, دعا ان کی, ان جنتی لوگوں کی دعا اور آرزو فیہا اس جنت کے اندر سبحانک اللہم ہوگی, اے اللہ تو پاک ہے. اس وہاں ان کی جنت کے مناظر دے کر جو دل سے آواز نکلے گی یہ ہوگی سبحانک اللہ سبحانک اللہ, یہ طرح ہم عجیب و غریب منظر دے کر کیسے زبان سے بلا ساختہ نکلتا سبحان اللہ سبحانک اللہ عما, اسی طرح جنت کے مناظر دے کر ان کے دل کی آواز اور دعائیں یہی نکلے گی. اور بعد میں یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جو چیز بھی طلب کرنی ہوگی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں آم لا دو, ہمیں سیب لا دو, ہمیں فلاں چیز لا دو, نہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے سبحانک اللہ عما, اتنی آواز کہیں گے حوریں اور غلمان ان کے سبحانک اللہما سے سمجھ جائیں گے کہ ان کو فلاں چیز کی طلب ہے. یہ سبحانک اللہما کا لفظ نکالیں گے, یہ سبحان اللہ کا لفظ زبان سے نکالیں گے, اور ان کے غلام جو ہیں یہ سمجھ لیں گے کہ اس کو فلاں چیز کی طلب ہے, فوراً حاضر کر دیں گے. نہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہ ہمارا کی بڑا قریبی دوست ہماری کسی چیز کو دے کر کہتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت پین کو دے کر کہتا ہے کہ واہ جی کیا ہی بہتر, مانگتا نہیں ہے اس کی تعریف کر دیتا ہے, تو پھر جو اس بڑا میزبان جو ہوتا ہے وہ خوش ہو کر کہتا ہے یار چلو یہ رکھ لو کہ اپنے پاس ہی. تو جس طرح ایک غیرت مند میزبان جو ہے وہ مہمان کے آرزو کو وہ تعریف کو سن کر وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دل میں طلب رکھتا ہے, اس لیے جنتی لوگ جب کسی چیز کو کہیں گے سبحانک اللہما, کسی کو دے کریں گے سبحان اللہ اس کی تعریف کریں گے, تو جنت کے حور و غلمان سمجھ جائیں گے کہ اس بندے کو چیز کی طلب ہے, ضرورت ہے, فوراً حاضر کر دیں گے. اور بعد میں یہ بھی کہا تو جنت کے اندر یہ ایسے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے کلمات جیسے ہم سانس لیتے ہیں بلا ساختہ لیتے ہیں بغیر کسی تکلف کے لیتے ہیں، اسی طرح جنتی لوگوں کی زبان پر یہ سبحانک اللہم سبحان اللہ کی یہ کلمات جاری و ساری ہوں گی، اور تحیاتہم فیہا سلام اور ان کا ہدیہ تحفہ آپس میں وہ سلام ہوگا۔ جنت میں جب ملاقات کریں گے ایک دوسرے کا استقبال کریں گے تو اس وقت ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے، کیونکہ دنیا میں عادت جو بنی تھی دنیا میں جب ملاقات ہوتی السلام علیکم، کمرے میں گئے السلام علیکم، کمرے سے نکلے السلام علیکم، مسجد میں آتے جت دنیا کے اندر عادت بنی تھی، تو جنت کے اندر بھی یہ پیاری عادت جاری و ساری رہے گی۔ تو جن کو دنیا کے اندر سلام کہتے شرم آتی ہے، کمرے میں جائے تو سلام کہتے ہوئے شرم آتی ہے، والد کو کے پاس جائے تو سلام کہتے ہوئے شرم آتی ہے، تو جنت کے اندر بھی شرم ہی رہے گی، وہاں بھی اس کے لیے سلام نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر جب ہم یہ افش السلام و اتم الطعام اس پر عمل کریں گے، وہ افش السلام سلام کو عام کر دو، واتم الطعام غریب و مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور اسی طرح واصل الارحام صلہ رحمی کرو، اور چوتھی چیز جو ہے صلوا باللیل والناس نیام، کہ جب لوگ آرام کر رہے ہو سوئے ہوئے ہو تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرو، یہ کام تم کرو تدخلوا الجنت بالسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے سلام جو ہے اس کو کثرت سے کہنا، اپنے آتے جاتے وقت تمام بھائیوں کو کہنا، یہ جنتی لوگوں کی ایک علامت ہوگی، یہ ایسی پیاری عادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی برقرار رکھے گا۔ اور تو اور فرشتے آ کر جنت السلام علیکم کہیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود جنتیوں کو سلام کہے گا، اتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنا عظیم چیز ہے سلام، کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میری طرف سے تم پر سلامتی، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، جب اللہ فرما دے گا کہ میری طرف سے تم پر سلامتی، پھر کیا ہی کہنے، کیسی خوشیاں اور کیسی کو جنت کے اندر یہ مزہ اور لذتیں ہوں گی۔ وتحیاتہم فیہا سلام، اور ان کا ہدیہ اور ملاقات آپ سے میں وہ سلام ہوگا۔ وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین، اور سب سے آخری پکار، جنت میں مجلس لگائی ہوئی ہے، کھانے پینے کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، سب سے جو آخری بات ان کی اختتام پر ہوگی وہ یہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ تو جنت میں نیک لوگوں کی مجلس کا اختتام اس کلمے پر ہوگا، تو دنیا میں جو جنت کی طلب رکھتے ہیں، جنت کی حصول کے لیے محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی مجلسوں کے اختتام پر یہی کلمہ کہنا چاہیے، تاکہ جنتی لوگوں کی ایک مناسبت اور موافقت ہو جائے، جب اپنی مجلسوں کا اختتام کریں آخر میں یہی بات ہونی چاہیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔